czas. Wejdź na bankiżywności.pl. Ratuj jedzenie, które dla innych jest marzeniem. Ogłoszenie społeczne. To program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 20 lipca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Już za kilka dni pierwsza pomoc finansowa powinna trafić do poszkodowanych przez ulewę w Małopolsce. Prezydencki wniosek w sprawie zorganizowania referendum konstytucyjnego trafił do Senatu. Piąta ofiara nowiczoka opuściła szpital w południowej Anglii. Trwa liczenie strat po ulewnych deszczach, które przeszły w ostatnich dniach nad Małopolską. Nie wiadomo jeszcze, ile rodzin będzie potrzebowało wsparcia finansowego. Pięć małopolskich gmin zwróciło się już do Urzędu Wojewódzkiego o uruchomienie dodatkowych rezerw przeznaczonych na walkę ze skutkami podtopień. Pierwsza doraźna pomoc najbardziej poszkodowanym zostanie wypłacona już za kilka dni, mówi wicewojewoda Małopolski Józef Gawron. Ale w tym momencie jesteśmy na etapie zbierania tych wniosków, ponieważ wnioski do nas kierują gminne ośrodki pomocy społecznej i one mają do wykonania ten pierwszy etap, tą pierwszą pracę, żeby ocenić sytuację rodziny, ocenić szkody, które tam zaistniały i potrzeby, a w związku z tym określić poziom tej zapomogi, poziom tego wsparcia, no i też przeznaczenie. Pieniądze mogą być przeznaczone na najpilniejsze potrzeby, ale też na przykład na uruchomienie zalanej wodą instalacji elektrycznej. Rodziny, które chcą wystąpić o pomoc, powinny zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w swojej gminie. 10 i 11 listopada. W tych dniach według prezydenta Polacy powinni głosować w sprawie zmian w konstytucji. Do Senatu trafił wniosek Andrzeja Dudy o przeprowadzenie referendum konsultacyjnego. Polacy mieliby odpowiedzieć na 10 pytań, między innymi dotyczących ustroju państwa. Andrzej Duda powiedział podczas wystąpienia, że Polacy są wystarczająco wykształceni i inteligentni, żeby sami podjąć decyzję w sprawie swojej konstytucji. Żeby podyktowali prawnikom, jakiej konstytucji chcą. Stanowisko PiS w tej sprawie przedstawiła rzeczniczka partii Beata Mazurek. Ideę pytania społeczeństwa w ważnych sprawach nazwała słuszną. Głosowanie w święto niepodległości uznaje jednak za niefortunne. Może być terminem, który utrudni przeprowadzenie tego referendum. Według zastępcy szefa kancelarii prezydenta Pawła Muchy, świętowanie i głosowanie da się połączyć. Głosowanie miałoby miejsce od 6 do 20. Całą inicjatywę prezydenta od terminu po pytania krytykuje PO. Borys Budka uważa, że prezydent szuka przestrzeni dla siebie. Jest gotowy wydać setki milionów na coś, co może być przeprowadzone w zupełnie inny sposób. Najwięcej pochwał wobec idei referendum popłynęło dziś od posłów Kukiz15. Pawła Grabowskiego cieszą głównie pytania o JOW-y i pomysł wprowadzania obywatelskiego referendum. To jest niesamowite i to jest najważniejsze pytanie, które pojawia się. Decyzję w sprawie prezydenckiej inicjatywy Senat podejmie w przyszłym tygodniu. Karol Surówka, Polskie Radio. Prawo i Sprawiedliwość wybrało pierwsze piątki list wyborczych do samorządów. Zakończyło się wieczorne spotkanie Komitetu Politycznego PiSu. Politycy rządzącej partii zebrali się na ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie, by zgodnie z zapowiedziami rozmawiać na temat wyborów samorządowych oraz list wyborczych. Do siedziby PiSu przyjechali m.in. wicepremier, minister kultury Piotr Gliński, wicepremier Beata Szydło, szef MON-u Mariusz Błaszczak i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Piąty poszkodowany po kontakcie z nowiczokiem wyszedł ze szpitala w Salisbury na południu Anglii. 45-letni mężczyzna przebywał pod opieką lekarzy przez 3 tygodnie. Charlie Rowley trafił do szpitala w stanie krytycznym 30 czerwca, kilka godzin po swojej 44-letniej partnerce. Kobieta zmarła następnego dnia. Nowiczoku użyto w marcu przeciwko byłemu podwójnemu agentowi Siergiejowi Skripalowi i jego córce. Charlie ma za sobą okropne przeżycia, takie, które większość z nas może sobie tylko wyobrazić. Czytamy w oświadczeniu szpitala. Do tego deklaracja. To milowy krok na jego drodze do wyzdrowienia i świadectwo tego, jak wyjątkowy jest zespół medyczny, który zajmował się mężczyzną. Charlie, życzymy Ci szybkiego powrotu do zdrowia. Mówi Key Pritchett z lokalnej policji. Wcześniej śledczy ustalili źródło trucizny. To pojemnik na perfumy znaleziony przez Brytyjczyków. Nadal będziemy pracować z kolegami ze służb antyterrorystycznych. Naszym fundamentalnym celem jest upewnienie się, że ludzie będą bezpieczni, a Salisbury i Amesbury powrócą do normalności. O marcowy atak na Julię i Siergieja Skripala Brytyjczycy oskarżają Moskwę. Kreml konsekwentnie zaprzecza. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Teraz w Trójce czas na sport. studiu Adam Malecki. Piłkarze zaczęli sezon w Ekstraklasie. W pierwszym meczu dnia cenne zwycięstwo Beniaminka. Miedź Legnica w swoim historycznym inauguracyjnym występie w najwyższej klasie rozgrywkowej pokonała 1-0 Pogoń Szczecin. Gola na wagę 3 punktów w drugiej minucie doliczonego czasu gry strzelił Petteri Forsell. Świetny strzał po przedniej urody asyście Wojciecha Łobodzińskiego. Polaka i Fina chwalił trener Dominik Nowak. No, bramka rzeczywiście Stadiony Świata, podanie Wojtka Łobodzińskiego to drugie Stadiony Świata, także w 91 minucie zagrać taką piłkę przy takim zmęczeniu to naprawdę wielki szacunek. To jest ważne, że wygrywamy, to wszystko się dopiero zaczyna. I początek marzenie. W niegorszych zwycięskich humorach z Białegostoku będą wracać do Gdańska piłkarze Lechii. Wygrali z Jagiellonią 1-0 po golu z 10 minuty Flavio Paixão. Było ostro, czerwoną kartkę ujrzeli Guilherme z Jagi, a potem za szczególnie brutalny faul Sławomir Peszko, który może się spodziewać surowej kary. Jutro ciąg dalszy kolejki. Także jutro w Wiśle inauguracyjny konkurs letni Grand Prix w skokach narciarskich. Na początek drużynówka, a w niedzielę rywalizacja indywidualna, do której dzisiaj odbyły się kwalifikacje. Wygrał je Kamil Stoch. Oprócz niego zakwalifikowało się jeszcze 9 Polaków. Skoczkowie w Wiśle, lekkoatleci w Lublinie. To tam rozpoczęły się Mistrzostwa Polski. Sypnęło medalami. Pierwszy złoty powędrował do Dawida Tomali, który triumfował na 10 km w chodzie. Nietypowo, bo na 1500 metrów pobiegł Adam Kszczot. Wygrał. W konkursie rzutu oszczepem triumfował Marcin Krukowski. Zwycięstwo nie przyszło łatwo. Udało mi się wygrać, zresztą to już chyba jest po raz 10 z rzędu. Cieszę się, bo mój start był zagrożony, ponieważ 2 dni temu zatrułem się pokarmowo czymś i taki byłem wczoraj w samochodzie, całą drogę spałem. Nieprzytomny, dzisiaj spałem 11 godzin i taki jestem jeszcze śnięty. W rzucie młotem Wojciech Nowicki pokonał Pawła Fajtka, a Ewa Swoboda wygrała bieg na 100 metrów. Pokazowy sprint Swobody, a także Petera Sagana w Tour de France. Słowak wygrał 13 etap, a jego popisowa jazda na finiszu, jego popisową jazdę podziwiał były świetny kolarz Czesław Lang. Pojechał bardzo pięknie, tym bardziej, że nie miał zawodników, którzy tak rozprowadzają. Nie było takiego typowego pociągu. Przecież wijałem, gdy jeszcze tak patrzyłem, 500 metrów do kreski, to on gdzieś był tam na chyba 10 pozycji, nawet jeszcze dalej. Robił takie wrażenie, jakby w ogóle nie chciał finiszować, albo nie miał siły się przepchnąć do przodu. Jak się później zbliżało do finiszu, jakoś się wszystko rozjechało, znalazł dobre koło, no i pokazał wielką klasę, klasę mistrza świata. W klasyfikacji generalnej prowadzenie utrzymał Geraint Thomas. Brytyjczyk o minutę i 39 sekund wyprzedza swojego rodaka i kolegę z drużyny Chrisa Froome'a, a o minutę i 50 sekund Holendra Toma Dumoulina. Rafał Majka ze stratą 30 minut i 46 sekund zajmuje 20 miejsce. Nad ranem na południu kraju będzie mglista, a w ciągu dnia pogodnie. Przelotny deszcz możliwy tylko na południowym wschodzie. Termometry pokażą w sobotę w Trójmieście 23 stopnie, w Szczecinie 25, w Warszawie 26, we Wrocławiu 27. Trójka. Program trzeci. 8:00 po 23:00. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. Oj, w znakomitym towarzystwie tam w Warszawie przy Myśliwieckiej 357 Michał Jakubik. Tutaj w naszym radiowym wozie, jak zresztą zawsze, dzielnie nas wspierający Wiesław Szala oczywiście. No i Anna Gacek. Tutaj stąd. Dobry wieczór, Anno. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Witamy bardzo serdecznie. To nasz pierwszy wyjazdowy duet. Co słychać? Co słychać zresztą, bo w ubiegłym tygodniu Ty kontrolowałeś wszystko właśnie stamtąd, z Warszawy, z centrum dowodzenia. No to od razu zapytam, co jutro przy Myśliwieckiej 357 między 17 a 19, bo będzie się działo? No tak, rzeczywiście. Już w ubiegłym tygodniu myślę, że nie zabrakło atrakcji i gości, i muzyki granej na żywo. I właściwie taki jest plan na całe lato i na wszystkie soboty z koncertów Męskiego Grania, by jak najlepiej oddać to, co dzieje się na scenach, wokół scen, za scenami i tak dalej. Wspaniali goście. No pomyliło mi się na początku, no przepraszam, ale nie tak całkowicie, trochę. Nie, jutro zapowiedzieli się wspaniali goście, mam nadzieję, że także ty dołączysz do tego grona, bo nie udało się nam w zeszłym tygodniu porozmawiać, a ty w końcu wiesz najlepiej, jak tam na tej scenie jest, bo na niej bywasz. Jutro goście między 17 a 19. Dawid Podsiadło, I reszta to już wymaga chyba, nigdy tego nie wiem, przed koncertami. Zdradzamy, co będzie na koncertach, czy nie? Gości specjalnych nie zdradzamy. No właśnie, czyli nie mogę zdradzić wszystkich gości jutrzejszej mojej audycji, ponieważ będą też goście specjalni jutrzejszego specjalnego koncertu, tym jest tribut dla Kazika, to Fish Emade, oni także grają swój koncert i oni także będą moimi gośćmi jutro, to akurat nie jest tajemnica, więc dwie informacje oficjalne i dwie tajemnice jutro, między 17 a 19. O, tak. Bardzo, bardzo to się bogato zapowiada. Myślę, że no krótkie pytanie jeszcze, takie podsumowujące troszeczkę Poznań, bo coś na ten temat dzisiaj do północy też powiem. Było dużo radiowej roboty wtedy, bo ja już szalałem sobie na swoim terenie, trochę cię podpatrywałem, trochę próbowałem coś przynieść, ale cały czas byłaś zajęta, co dobrze wróży. To dobrze wróży, rzeczywiście. No, myślę też, że powoli być może spróbujemy wychodzić trochę z takiego schematu, że mamy grafik. Ty jesteś zaproszony na 17.20, ty na 17.40. Myślę, że coraz częściej będzie tak, że i to ja sobie pójdę tam do nich. I po prostu hej, chcesz powiedzieć kilka słów, chcesz chwilę pogadać na antenie. Tak, i tak. Zresztą już była jedna taka rozmowa w ubiegłym tygodniu, więc tak naprawdę kto wie, co jutrzejsza audycja przyniesie. Bardzo dobrze. Ja zresztą też wprowadziłem pewne nowum, jeżeli chodzi o te nasze wyjazdy, bo reporterski magnetofon jest przy mnie, a ja przy nim, i jak niektórzy artyści schodzą ze sceny, to czasami udaje się ich złapać na pierwsze emocje, żeby później je przekazać w poniedziałek między 14 a 15. No to co, połamania mikrofonów życzę i wszystkiego dobrego. No ja życzę, żeby każda kolejna twoja zapowiedź dziś była tak wspaniała jak ta pierwsza, co najmniej. Jak ta pierwsza. Proszę Państwa, no zdarza nam się to, no, ale to jest sól radia. Ponieważ jesteśmy na Śląsku, kochany Śląsku, jesteśmy u ciebie. Bardzo dobrze, że tu jesteśmy, nie możemy zacząć inaczej. Rozganiam dłonią chmury, widzę twarz, nocną czerwień nieba, na skrzydła ptaków w górę, wznosi nas wiatr w kalejdoskop barw. Nad nami pojawia się blask, z półmroku z otchłani wynurza się mgła. Tak, Myslowic, to wersja króciutka, akustyczna kapella utworu, który zresztą miał taki sam tytuł jak nazwa zespołu, Myslowic. No a teraz z Warszawy. Ja dzisiaj troszeczkę jeździłem sobie tak zwaną DTS-ką. Przyznam szczerze, że za każdym razem jak jestem na Śląsku, to bardzo lubię tę trasę. Lubię sobie powspominać dawne czasy, bo mam z tą drogą bardzo miłe wspomnienia. I jak jeździłem sobie tą DTS-ką, to słuchałem takiej piosenki, która myślę, że Państwu ładnie zagra, mimo że to zespół, który nie ma nic wspólnego z ofensywą i z męskim graniem i z tegorocznym line-upem, z niczym, ale myślę, że z klimatem tego wieczoru jak najbardziej. Scream above the sound. police try to arrest us. But then they see the baby girl at 5 o'clock in the morning. I'm drinking coffee on the ward. I take a walk in to see her. Tells me about the daddy. Kelly Jones kiedyś opowiadał mi, że to jest taki utwór, który mówi o tym, że właściwie w ciągu jednej nocy może się zmienić nieodwracalnie całe życie i że nigdy nie możemy sobie wyobrazić, zaplanować pewnego rozwoju wypadków. Czasami jest piękny, czasami jest trudny, czasami jest zupełnie nie do ogarnięcia, nie do przewidzenia, nie do zapanowania nad, ale się po prostu dzieje. A tak sobie pomyślałem dzisiaj, jeśli chodzi o to wszystko, co tutaj w Katowicach wokół męskiego grania jest jakoś tak nietypowo, bo przyznam Państwu, z moich doświadczeń wynika, że najspokojniej jak do tej pory ze wszystkich katowickich koncertów. Na scenie próby świateł, mało osób tu się wokół sceny na razie kręci. Są oczywiście osoby techniczne, które odpowiadają, czy inaczej próbują na razie efekty świetlne tutaj pięknie przećwiczyć, ale nie ma jakiegoś takiego zgiełku, zamieszania, które czasami nam się na Śląsku zdarzało. All in One Night, Stereophonics, właśnie dzisiaj w ofensywie. No i co? I kolejne nasze spotkanie z Dawidem Podsiadło, bo przed tygodniem w Poznaniu, kiedy stamtąd z parku Cytadela rozpoczynaliśmy przygodę z męskim graniem w ofensywie i w ogóle na trójkowej antenie w tym roku, opowiadał. I pamiętam, że podczas tej rozmowy wróciłem do takiego momentu, kiedy się spotkaliśmy z Dawidem w jednym z warszawskich klubów miesięcy temu na koncercie bardzo żywiołowym, punkowym, wystrzałowym zespołu Shame. Podczas tego koncertu wokalista tej grupy czynił najprzeróżniejsze rzeczy ze sobą. Wchodził na bar, surfował wśród publiczności i tak dalej, i tak dalej. No po prostu był to wcielony, istny żywioł. I zapytałem Dawida, czy widzi siebie jako takiego artystę, który nie tylko stoi za mikrofonem i nie tylko robi te swoje drobne, a czasami większe kroczki, ale również jest w stanie wykonać coś ekstremalnego. Opowiadał tak. Rzeczy, które się dzieją na scenie i poza nią, ale w kontekście muzyki, to trochę nie są planowane zazwyczaj, jeśli chodzi o to, co się dzieje z moim ciałem. Często wybieram się na jakieś takie spacery podczas grania utworów i lubię zobaczyć, co się dzieje za sceną w trakcie grania jakiegoś kawałka, więc a nie jest to jakby zaplanowane, po prostu w tamtym momencie uważam, że to jest dobry pomysł. Więc nie wiem, czy nie skończę kiedyś, mam nadzieję, na rękach ludzi, bo nie chciałbym między nimi pod nogami spaść tam. Jakby. Mówiono kiedyś Peterowi Gabrielowi, kiedy on stawał na krawędzi sceny i rzucał się w tłum, ale robił to tyłem, to znaczy spadał na plecy, myśląc, że wszyscy go poniosą. Menadżer mówił mu: uważaj, bo skręcisz kark. A on na to miał krótką odpowiedź: no to najwyżej skręcę, ale to jest taki moment, którego nie mogę sobie odmówić. Wiesz co, ja myślę, że gdzieś tam niespecjalnie potrzebujesz tego typu manifestacji, bo wszystko jest w twoim gardle. Naprawdę, wszystko jest w twoim gardle i teraz zastanawiam się, jak wyjdzie kolejna konfrontacja. Nie wiem, czy to jest dobre słowo. Konfrontacja, połączenie, koneksja, kolaboracja, cokolwiek z Krzyśkiem Zalewskim i z Cortezem, no bo to wy stanowicie trzon Orkiestry Męskiego Grania, jeżeli chodzi o tegoroczną trasę koncertową. Jak jest? Jak myślisz, jak będzie? No, współpraca z chłopakami to naprawdę duże przeżycie i uwielbiam takie rzeczy, w sensie uwielbiam połączenia różnych artystów i wydaje mi się, że jest taka w sumie moda na to, żeby artyści współpracowali ze sobą i zapraszali się na swoje koncerty i robili różnego rodzaju kolaboracje i wydaje mi się, że to jest bardzo dobre. To jest bardzo inspirujące, żeby wejść do całkowicie innego świata, spotkać się i zmierzyć z kimś swoimi dźwiękami w jego dźwiękach. A jeszcze jeżeli jest sprzyjająca atmosfera międzyludzka, no to jest w ogóle już przyjemność. Nie zawsze można na to liczyć i nie zawsze się powinno na to liczyć, bo... Bo artyści czasami są egoistami, to jest okej. No jasne. Wydaje mi się, że niestety... W jakimś stopniu każda z osób, która zajmuje się sztuką, musi mieć jakikolwiek promil takiego zachwytu nad tym, co z jego rąk wychodzi, albo z gardła, albo z palców, spod palców, bo bez tego trudno byłoby się dzielić chyba tym, co się tworzy. Chociaż niekoniecznie, znam wielu skromnych artystów, dużo bardziej skromnych ode mnie i są fantastyczni i udaje im się odnosić sukcesy, więc po prostu to jest rozpacz moja nad sobą, że już nie jestem tak skromny jak kiedyś. A, nie, ale wiesz, no, bronisz w tym, oni bronią w tym, czy inaczej, bronicie w ten sposób tego swojego poletka, to swoje poletko jakoś ochraniacie. Okej, i to jest jak najbardziej w porządku. Teraz pytanie takie, jeżeli chodzi o tę orkiestrę. Z Cortezem jesteś jakoś tak, mam wrażenie, bliżej jako funfel, jako przyjaciel w ostatnich długich, długich miesiącach. Na przykład Cortez gra koncert w Palladium w Warszawie, nagle pojawia się Podsiadło z Puzonem i robi tam kapitalną wstawkę. Wy się czujecie muzycznie? Och, jak najbardziej, no. Ja miałem ogromną przyjemność i będę to wspominał, mam nadzieję, swoim wnukom, jeżeli będę miał tyle szczęścia w życiu, że będę posiadał wnuczęta, to... Byłem w momencie, kiedy ta pierwsza płyta Corteza powstawała. Byłem gdzieś tam obok i mogłem to obserwować, mogłem widzieć różne wersje tego, co się dzieje, mogłem widzieć angielskie wersje, potem polskie wersje, potem różne wersje tych polskich wersji. I czuję się bardzo z tego dumny, wszystkim się chwalę, że miałem przyjemność uczestniczyć, znaczy nie uczestniczyć, ale obserwować to po prostu z bliska. Zresztą no, w produkcję tego całego wydarzenia, jakim jest genialny artysta Cortez, też jest zaangażowany Olek Świerkot, który prywatnie w moim życiu jest bardzo ważną osobą, więc nie może to być po prostu obojętne mi, to co się dzieje z Cortezem. I Cortez w ogóle dla mnie jest po prostu idealny. No, dla mnie to jest artysta kompletny i faktycznie jestem z nim dużo bliżej, no bo gdzieś tam w życiu się spotkaliśmy więcej razy i to, co on robi, wydaje mi się, dotyka tych takich moich korzeni i bardzo mnie wzrusza. I utwór dla mamy to jest na przykład chyba, nie wiem, czy może raz w życiu, gdy go słyszałem, to nie płakałem, a tak to za każdym razem jest to bardzo dla mnie ciężkie kilka minut. Ale tak. Piękne przy okazji, mam nadzieję, też. Krzysiek? Och, najbardziej. Krzysiek będzie dobrym szefem tej orkiestry? Oczywiście, że tak. Właśnie wydaje mi się, że do Krzyśka czuję taki respekt i początkowo zastanawiałem się, jak będzie nasza relacja wyglądała. Gdzieś tam tak energetycznie stawałem w takiej defensywie przez to, że no wydawało mi się po prostu, że Krzysiek jest taki bardziej zadziorny i przez to po prostu jaki potężny ma wokal, jakie ma umiejętności i przez to, że gra na 70 instrumentach jak wirtuos po prostu. Ale podczas współpracy Krzysiek okazał się bardzo wrażliwym i sympatycznym gościem, który po prostu wierzy w pracę zespołową i nie dawał w ogóle odczuć, nie pozwalał mi czuć się gorszym gdzieś tam w studiu i nie no, jest ekstra gościem i ta współpraca była super i bardzo mi się podobały pewnego rodzaju wyścigi, jakie mieliśmy na wokale w trakcie tych powstawania wielu pomysłów. To była taka zdrowa rywalizacja, kiedy on, tylko że niestety on jest lepszy w tym, on wyżej śpiewa i lepiej, ale to i tak było fajnie wciągnąć się w taki nurt coraz wyższych wokali, coraz głośniejszych i coraz lepszych melodii. To było super przeżycie. No tak, wieczorami chłopcy ładnie o sobie opowiadają. Niech tak o sobie opowiadają, niech niosą tę dobrą wieść i propagują ją między muzykami, między słuchaczami. To teraz ten, o którym Dawid Podsiadło opowiadał, też będzie słowo, ale śpiewane. Potłukę się, pogubię gdzieś, pokłamię cię, powstrzymasz gniew. Zapragnę gwiazd, ty wszystko dasz, a ja wezmę wszystko. Przetańczę noc, uwierzę w coś, dosięgnę dna, obiegnę świat, popełnię błąd, wykrzyczę złość, bo ty stoisz za mną. Dam ci za to pełne kwiaty. Wyślę list, wezmę na spacer. Sam dla A wydaje się, że piosenka taka prosta to jest, no, piece of cake. Nie zawsze. To się tylko tak wydaje. Już wielokrotnie to cytowaliśmy, jak to pewien znany muzyk kiedyś był uprzejmy stwierdzić. A spróbujcie napisać taką zwyczajną piosenkę, którą podchwycą później tysiące osób. Dla mamy Cortez przed chwilą. I nie odbiegamy za daleko od tematu, to za chwileczkę do niego wrócimy. Powiem tylko, że 30 minut jest do północy, do nowego dnia, do soboty, 21 dnia lipca. No i tak przy okazji program, tak w dużym skrócie, bo jeszcze bez gości specjalnych, jutrzejszego spotkania na męskim graniu tu w Katowicach. EAPS, Natalia Przybysz, później zespół Laocze, później Fisze Made Tworzywo, później Tribute to Kazik, później Kazik i Kwartet Proforma, Cortez i Męskie Granie Orkiestra 2018. To scena duża. Scena mała. The Freuders, Barbara Wrońska, Ted Nemeth i Basz. Jutro od 17 do północy tutaj w Strefie Kultury niedaleko spotka, jak ja to mówię często, w miejskiej dżungli w Katowicach. To wszystko się będzie rozgrywało. Proszę Państwa, on przed chwilą śpiewał, o nim wcześniej jeszcze mówił Dawid Podsiadło, no to teraz wypadałoby, żeby Cortez się z nami podzielił kilkoma wspomnieniami, bo właściwie o tym czasie, kiedy to było dawniej, dawniej, dawniej, niewiele wiemy. No posłuchajmy, jak to w takim razie było, kiedy nasz Cortez, ten znany wszystkim Cortez, Łukasz jeszcze wtedy, był nastolatkiem. W liceum miałem długie włosy, około 5-6 cm. To jedna rzecz, którą pamiętam i wszyscy to pamiętają, że to były najdłuższe włosy, jakie miałem w życiu. Plus miałem bardzo fajnych znajomych i bardzo fajne grono nauczycieli, które w zasadzie widziało, że jestem trochę inny i tak puszczało płazem wiele rzeczy. Głównie moja wychowawczyni. Co ci puszczali płazem? No różne wybryki. A, okej. Okay. Widzieli, że on ma swój świat, dobra, spoko, luz, nie? Mm-hmm. Więc jakby to pamiętam i pamiętam, że miałem takiego kolegę, wiesz co? Zawsze się z nas śmiali, bo trzymaliśmy się we dwóch i jeszcze z takim jednym ziomkiem. Ja byłem, jak wiadomo, jak widać, łysa głowa, szerokie spodnie, bluza z kapturem. Kolega, z którym siedziałem w klasie, który był najlepszym moim przyjacielem, był z kolei w drugą stronę, słuchał death metalu. Miał długie włosy, bluzy z wampirami i w ogóle to nam nie przeszkadzało, ale dziwnie razem wyglądaliśmy. I mieliśmy jeszcze potem w tej bandzie naszej takiego jeszcze jednego, głównie matematycy tacy, wiesz. No właśnie miałem o to zapytać. Umysł ścisły, czy ty byłeś bardziej taki ach, och? Ach, och? W sensie, że poeta? Nie. Ja byłem i tak trochę lubiłem. Ja też w sumie coś tam pisałem wtedy. Jakieś takie wierszyki, fraszki, takie. Wiesz co, zresztą tak jak z kolegami w liceum jest, pisze się czasem różne głupie fraszki, prześmiewcze z różnych innych rzeczy, trochę tak groteskowo rzeczy. Wiesz, lubiliśmy to robić. Lubiliśmy też rysować na zajęciach różne rzeczy. Nie do końca skupiając się na tym, co się dzieje. Panie jakby miały z tym luz. Czy Corteza można byłoby wtedy za czasów liceum potraktować taką naklejką, która czasami się na płytach pojawia, parental advisory? Takie ostrzeżenie przed? Ostrzeżenie przed? Miałem tam trochę problemów związanych z tym moim wyglądem. Ale wiesz, zawsze cię odbierają jednowymiarowo po prostu. Jak wyglądasz tak, to jesteś taki, na bank jesteś taki, w ogóle nie ma sensu gadać, raczej z boku i tak dalej, nie? Wciąż się z tym spotykasz teraz już jako człowiek, który jest rozpoznawalny? Jasne, nadal. Po prostu to, że jesteś rozpoznawalny, to jest jakaś tam mała kwestia, mała rzecz. Po prostu jesteś w miejscu, w którym cię nikt nie zna. Jesteś łysy. Jak założę szersze spodenki czy koszulkę, no to jestem tym złym, takim trochę, że jest trochę lęk w ogóle, co się stanie zaraz, nie? Ale jak widzę, że założę jeansowe spodnie, jakieś węższe adidasy, no to jest inne spojrzenie ludzi w ogóle na to, jak wyglądasz, przez co jest inny odbiór twojej osoby, przez co inaczej do ciebie ktoś nawet jest w stanie zagadać czy rozmawiać. Wiesz, rozmowa inaczej wygląda, jak ktoś cię po prostu nie zna, wie, jak widzi, jak wygląda. Co mnie bardzo irytuje, bo nienawidzę takich bo to są takie stereotypowe, wiesz, kwestie stereotypowe myślenia. Cortez, o wyglądzie, ale nie tylko, o tym, jak jest odbierany i w ogóle o dzikim świecie liceum. Jeszcze wrócimy do tej rozmowy, bo pamiętam, kiedy nagrywaliśmy ten wywiad kilka tygodni przed rozpoczęciem męskiego grania, no to był bardzo ożywiony, to chyba taki najbardziej żywy, wręcz dynamiczny wywiad czy odpowiedzi w jego wykonaniu.

No tak, mam nadzieję, że Kazika tutaj powitamy jutro naprawdę fantastycznie. Zresztą wszystkich artystów również. Proszę Państwa, to spojrzenie na scenę małą, dlatego że no, z głównej sceny artystów prezentujemy, rozmowy z nimi są odtwarzane, goszczą nie tylko w ofensywie, w audycji Myśliwiecka 357 również, ale mała scena też jest ważna, bo tam wciąż artyści aspirujący tam się prezentują i mamy nadzieję, że to będzie dobra katapulta dla każdego z nich, żeby robić piękne zamieszanie w świecie artystycznym. I teraz uwaga, Patryk Pietrzak, zespół Ted Nemeth. Kilka tygodni temu, kiedy był w Trójce podczas rozmowy, pamiętam, gościłem go w audycji poniedziałkowej w tonacji Trójki, powiedział takie zdanie o grupie Ted Nemeth, która jeździ na kolejne koncerty. Tych koncertów przybywa i przybywa i przybywa. Powiedział: idziemy albo jedziemy po swoje. Przed trasą męskiego grania zapytałem Patryka, czy coś się w tej materii, jeśli chodzi o stosowanie tego zwrotu, zmieniło. No, staram się cały czas tak mówić, staramy się w ogóle. Taką mamy ideologię. Wszystko traktujemy jak jedziemy po swoje. Dobrze, co do tej pory wzięliście? Każda kolejna rzecz, kurczę, to jest jakieś wzięcie. No, w zeszłym roku traktuję festiwale Woodstock i Jarocin jako wzięcie. Jeńców. Tak, jak najbardziej. Płyta po drodze druga. Trasa. Pierwszy raz mamy okazję grać po 20 koncertów w trasie, po 20 kilka koncertów w trasie. To są trasy, gdzie pod koniec tygodnia ja po prostu nic nie mówię, wracam do domu. Jest to nawet przyjemne, bo mogę się nie odzywać. Po prostu tracę głos i to wszystko jest na 120%. Więc każda taka trasa to jest kolejne starcie się z czymś nowym i wydawałoby się kiedyś niemożliwym, a to się dzieje, więc każda kolejna rzecz. No jest to męskie granie, które jest dla mnie takim na ten moment w ogóle najwyższym wskoczeniem na półeczkę, tak mi się zdaje. Patryk Pietrzak, no i mam nadzieję, że te półki będą coraz wyższe, coraz wyższe, coraz wyższe i że ten zespół będzie na te półki wskakiwał. Ted Nemeth teraz z płyty zatytułowanej Control C. Bez cienia wstydu zjem cię. Kiedy ciało płonie, pojedźmy gdzieś razem, albo sam tam pojadę, a ciebie zostawię, rozetnę na pół. Rozetnę! Zjem cię. Tetnem F, płyta Control C. Jutro po raz pierwszy ten zespół na męskim graniu na małej scenie. Mam nadzieję, że ich gorąco Państwo powitają. Powitamy ich zresztą wszyscy. To co tym razem? W ubiegłym tygodniu z Poznania prezentowałem Państwu taką ciekawostkę w wykonaniu zespołu Koma i obiecałem, że będzie takich ciekawostek od nich znacznie więcej. No i to jest kolejna z nich. To się właśnie tak wycisza, niecała minuta, a na razie próbka studyjna, zarejestrowali to, bo tak się właśnie do tego koncertu przygotowują. W Krakowie w ramach męskiego grania 4 sierpnia Koma i muzyka z polskich bajek czy filmów dla dzieci w nowych interpretacjach. Zapowiada się naprawdę niezły strzał. Nie, będziemy jeszcze Państwa pięknie mamić przed tym koncertem, bo zespół Koma obiecał, że da nam do dyspozycji specjalne swoje materiały, nie tylko instrumentalne, ale również z zarejestrowanym wokalem Piotra Roguckiego, jeśli chodzi właśnie o muzykę do polskich bajek i polskich filmów dla dzieci. No nieźle. To co teraz? Aha, wracam na chwilkę do koncertu zespołu Męskie Granie Orkiestra sprzed tygodnia z Poznania. Gościem specjalnym był Maciej Maleńczuk, a to jest w oryginale utwór, który Maciek i zespół MGO wykonali właśnie wtedy. Człowieku, choć jesteś nikim takim, pozostań. Szare sekrety dla mnie pozostań. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. Tajemnicą niech pozostanie, to zwykle jadasz na śniadanie. I czy w tygodniu kochasz się razy 7 czy też 5? Twój dom wśród setek innych domów, z szarymi drzwiami, z szarym balkonem. Jeśli cię kręcą szare sny, zapukaj do mych szarych drzwi. Tysiące twarzy, setki człowiekiem. Życie bogate, pełne sekretów. W szarym człowieku, w szarym człowieku. Tysiące twarzy, setki miraży. To człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży. To człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży. To człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. Może to jest szaleństwo, proszę Państwa, ale proszę mi wierzyć, jak to usłyszałem, to pomyślałem sobie, okej, no to mamy singiel z płyty Męskie Granie 2018 i to ten pierwszy. Maciej Maleńczuk, Męskie Granie Orkiestra 2018, Szare Miraże, wypadło znakomicie. Zobaczymy, co się stanie, ale jak na razie to mój faworyt po tym jednym koncercie. Wracamy do wydawnictw, które mam nadzieję będą nam pięknie towarzyszyć jesienią. Ta piosenka znowu tak troszeczkę, no, troszeczkę, nawet bardzo zdecydowanie chwilami zawładnęła moim światem. Patrick Lepin, jego nowy utwór. Halo? Czy jesteśmy ponownie? No to właśnie miał być Patrick Lepin, a zaczął zespół Suede. To może jeszcze raz, tak na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie. O! W słowach. Tak jest zatytułowany nowy utwór Patryka. Znowu jednego mniej, znów otworzyłem się. Wycie zuchwałych słów, niewyparzonych ust. Kajdan zerwało się, czarne odbicie mnie. Granic rozsądku mur, zmuchnęło niczym wiór. Znów wytoczyło się, najcięższe z moich dział. Z mostu rur, prosto w sedno strzał. Przyznam, że lubię ból, lubię perfekcji brak. Choć przez ten dziwny gust coraz mniej bliskich mam. Parę słów wstecz, dłoni ścisk, teraz w dłoniach twarz. Rzuć fikowe liście ze słów, niech szczęki opadną. Ludzie się filtrują. Lub kłam, a nerwy pękną ci w szwach. To pełne zmień słowa, lecz gdy cieple nie wyparują. Z głównej roli w tło sprawnie skurczymy się. W epizodyczne coś. Filmiemy klasy B, dezynwolturę masz. Czemu nie użyć jej? Szepcze mi serce i znowu jednego mniej. Parę słów wstecz, dłoni ścisk, teraz w dłoniach twarz. Rzuć figowe liście ze słów, niech szczęki opadną. Parują. Patrick Depan. O słowach, a ponieważ Państwu tak troszeczkę niechcąco zdradziliśmy, że to zespół Suede miał kończyć wszystko i zdradziliśmy, jaką piosenką miał dzisiaj kończyć ofensywę, to obiecuję przenieść Obsessions za tydzień i zaprezentować, przenieść na kolejną audycję, a dzisiaj Metal Mickey w finale tego spotkania z Katowic. No bo co tu dużo mówić, czekamy wciąż na tę nową płytę zespołu z Londynu. Anna Gacek, Michał Jakubik w Warszawie, tutaj Wiesław Szala i Piotr Stelmach. Pa, pa. Zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Znasz się na gwiazdach? Na gwiazdach? Nie. Jeśli trzeba będzie trałować, to musisz wiedzieć, jak wyjść za granicę. Wskazał mi palcem. Na północnej stronie nieba. Konstelacje Wielkiego Wozu. 7 dużych gwiazd. Klasyka polska na stulecie. Sergiusz Piasecki. Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Muzyka Łukasz Borowiecki. Macie, chłopaki, przyniosłam wam na przegryzkę. Ależ nakopciliście. Uważajcie, żeby stodoły nie spalić. No klepisko tylko palimy, pilnujemy się. Bądźcie ostrożni. Od najbliższego poniedziałku, około 20:50. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja.